विक्री द्रव्य विनिमय चल रहा था, इसका विजिलिंग चलेगा। आद्रम में क्रीणीत क्रीणीयादां क्रीणीरन क्रीणीठा क्रीणीयादां क्रीणीध्वं क्रीणीय क्रीणी वही क्रीणीमयी शब्द स्नाज्ञा को ई हो गया और मिला दिया गया। क्रीणीता में स्नाज्ञा लोप हो गया, सीयूट और श्रुति तो हो गया, दोनों सकार लोप यह लोप ई बचता है, आजादी हो गया, आजादी में स्नाभ्य आता आ का लोप हो जाता है। आद्र पद में परसवय पद में सब जगह ये अलग हो, आद्र सब जगह स्नाभ्य रात से आ का लोप। आश्रय में कोई कार्य नहीं, क्रिया क्रिया क्रिया संक्रियासु क्रिया क्रिया संक्रियास्त क्रिया संक्रियास्व क्रियास्व ये होगा। क्रेशिष्ट केवल सार्वधातु से गुण हो गए अंत अंग को, क्रेशिष्ट क्रेशियास्तां क्रेशिरन क्रेशिष्टा क्रेशियास्तां क्रेशिध्वं एक बनेगा, क्रेशिध्वं क्रेशिय क्रेशि वही क्रेशिमहि। लुंगलकार में शिशि वृद्धि वर्षेष वृद्धि होगा, अक्रैशित अक्रैष्टाम अक्रैशु अक्रैशि अक्रैष्टम अक्रैष्ट अक्रैशम अक्रैष्व अक्रैष्म। और आदर पद में अक्रेष्ट अक्रेशाताम अक्रेशत अक्रेष्ठा अक्रेशत अक्रेध्वम अक्रेशी अक्रेशो अक्रेशम गुण होगा सार्वधातुकार। अल्ड्रिंग में दोनों ही में वर्ष पदार्थ दोनों से गुण होगा, अक्रेशत अक्रेशताम अक्रेशन अक्रेश अक्रेशतम अक्रेशत अक्रेशम अक्रेश अक्रेशाम अक्रेशत अक्रेशेताम अक्रेशंत अक्रेशत अक्रेशेताम अक्रेशध्वम अक्रेशिये अक्रेशिया वही अक्रेशाम सार्वधातुकारधातुरे गुण करता है। क्री के जो प्रिय आ रहा है कौक को हटा के प लिख दो, बाकी सब रूप वही चलेगा। प्रिय तर्पणे कांत उच्च प्रिय धातु तर्पण मैंने प्रसन्न करना और कांति मैंने इच्छा करना, इन दो अर्थों में होता है। प्री सलाट तेज सब प्राप्त स्नाश्नाकाच प्रीणाती मिला दिया प्रीणाती दंतनकार को मुदन करे के वजह से आपको बांग्ला विवाह भी प्रीणाती प्रीणीता प्रीणंती प्रीणासी प्रीणी था प्रीणी था प्रीणामी प्रीणी वह प्रीणी वह हलाद्यम यह ले गो अजाद्यम स्टाद्य सरातः आकलोप करेगा। आदर में प्रीणीते प्रीणाते प्रीणते प्रीणी से प्रीणाते प्रीणी द्वे प्रीणे प्रीणी वह प्रीणी मह बिटलकार संयोग पूर्व यहां भी है, इसे सर्वत्र इयंग होगा। प्रसव पद में विप्राय विप्रियतु प्रियु विप्रीथ विप्रेथ विप्रियतु विप्रिय विप्राय विप्रय विप्रीव विप्रीव विप्रिय विप्रिया विप्रीरे विप्रीषे विप्रिया विप्रीध्वे विप्रीध्वे विप्रिय विप्रीव विप्रीम है। दो विभाषेट कार्यनियम सिद्ध होता है, अनेक धातु है ताश में अजंत होने से विकल्प सिद्ध हो गया, बार बार पाणी में लग करके अजंतो अकारवान थली वेड़यम थल में विकल्प है बाकी क्राजियम से नित्य। प्रेता प्रेतारो प्रेतार प्रेताशी प्रेतास प्रेतास प्रेताशी प्रेतास प्रेतास प्रेता प्रेतारो प्रेतार प्रेताशे प्रेतासादि प्रेता द्वे प्रेता हे प्रेताशे प्रेतास है प्रेषति प्रेषत प्रेषति प्रेषसी प्रेषत प्रेषत प्रेषा प्रेषा प्रेषा प्रेषदे प्रेषदे प्रेषंते प्रेषसे प्रेषति प्रेषद्वे प्रेषे प्रेषा प्रेषामहे प्रीणा तो प्रीणीता प्रीणीताम प्रीणंतो प्रीणी ही प्रीणीता प्रीणीतम प्रीणीत प्रीणा ही प्रीणाव प्रीणाम आदर पद विचराना है लोट लखा प्रीणीताम प्रीणीताम प्रीणाताम प्रीणताम प्रीणीश्व प्रीणाथाम प्रीणीध्वम प्रीणई प्रीणाव ही प्रीणामही। अब लंग लगा तो परसे पद में होगा अप्रीणात अप्रीणीताम अप्रीणं अप्रीणा अप्रीणीतम अप्रीणीत अप्रीणाम अप्रीणीव अप्रीणीम अप्रीणीत अप्रीणाता अप्रीणंत अप्रीणंत अप्रीणीथा अप्रीणाथाम अप्रीणीध्वम अप्रीणी अप्रीणीव ही अप्रीणीमही इस प्रकार से तीनों धातु समान रूप बनते हैं, केवल प्रथम वर्ण क प श बदलते हैं। अब आते हैं मीय हिंसाया, मीय धातु हिंसार, मीय हिंसार द्वितीय कारांत है, संयोग वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। मी मी धातु से लट प्राप्त स्ना स्ना का ना बचा, मी ना ती मिला दूंगा, मीनाती मीनाती मीनीता मीनंती मीनासी मीनीत मीनीथ मीनामी मीनी व मीनी महा मीनीते मीनाते मीनते मीनीशे मीनाथे मीनिध्वे मीने मीनी वह मीनी महे। यहाँ एक सूत्र लगा उपसर्ग योग में नत्व करने के लिए दंत नकार को, स्ना के नाकार नकार को मूर्धन्य नकार ण करने के लिए सूत्र ला रहे हैं। हिनु मीना उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्येतयोर् नस्य नः स्यात्। उपसर्गस्तात् निमित्तात् उपसर्गस्य निमित्त क्या होता है? सर्वेभ्यः मूर्धन्यषका रसाभ्यां नोणः समानतः दन्तनकार के मूर्धन्यकार होने के लिए निमित्त हमेशा रेफ अथवा मूर्धन्यषकार होता है। उपसर्ग में विद्यमान रेफ हो या उपसर्ग विद्यमान मूर्धन्यषकार हो, उस निमित्त से पर में आवे जो धातु है ही उपसर्ग पूरा ही धातु स्नु प्रत्यय और मी धातु स्ना प्रत्यय। स्नु इनू इसलिए देना सी धातु स्नु प्रत्यांत हो और मी धातु स्ना प्रत्यांत ही नु मी ना तब स्नु के नकार हो या स्ना के नकार हो इन धातुओं का ही हो तो उन नकारों को क्या होगा मूर्धन्य हो जाएगा। प्रमीणाति प्रमीणीते न दिखाया प्रोक्षर पूर्वक है प्राम रेफ है उसका निमित्त मान करके ना के नकार को मूर्धन्य कर दिया गया। ये विशेषता है पूरे सार्वधातुकों में इनका रूप इस तरह से चला सकते हो प्रोक्षर पूर्वक भी प्रमीणादि प्रमीणीता प्रमीणंदी प्रमीणासी प्रमीणीता प्रमीणीथ प्रमीणामि प्रमीणी वह प्रमीणी वह प्रमीणीते प्रमीणाते प्रमीणते प्रमीणीशे प्रमीणाते प्रमीणी द्वे प्रमीण प्रमीणी वह प्रमीणी मह इस तरह से प्रोक्षर जोड़ कर गुरु मुदन कार चलाने पड़े इतने अंतर अम्मी धातु से लिट लगा मीधन लिट लिट को तिप गंडन नलका मीधन आ इस अवस्था में मी गई को क्या प्राप्त है सार धातु से गुण होना प्राप्त था अथवा अचयनीति से वृद्धि होना प्राप्त न पितो में निप्त हो तो अचयनीति नहीं तो पितो में गुण इस में क्या होगा गुण प्राप्त था जो आत्म धातु के आकार को धातु के ईकार को आकार होगा कब एज निमित्ते आधना सूत्र पहले मीनाति मिनोति दींगाम सूत्र बहुत पहले पड़ा मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपीच उसने कहा लप के परते हुए अत उन प्रत्ययों के परते हुए जिस प्रत्यय के कारण से धातु का मी को गुण होकर एकार होना हो या धातु का वृद्धि होकर आईकार होना हो तारस निमित्त वाला प्रत्यय परते हुए धातु की ईकार को आकार आदेश हो जाता है तो मी जो धातु का हो गया मा था के प्रति क्या होना था इसको आई इस निमित्त के परते इसलिए क्या हो गया मा मा मा मा मा माधना तब आदन धातु हो गया ना एक तरह से आदंत में क्या क्या सूत्र रखते तो लगेंगे आताओ नड़ा आप हो गया वृद्धि कर दीजिए ममऊ ममऊ अतुष्ण लेकिन नहीं होगा आकार क्या अतुष क्या हो गया असवलित कित हो गया ये या आई होने की संभावना वहां प्राप्त नहीं है ना या ए अतु आई होने की प्राप्ति हो जिस प्रति के परते हुए वही ई को आ होता है और अतुष के परते हुए ये या आई नहीं हो सकता कित हो गया ना किंग गुण वृद्धि निषेध हो गया अति ये भी नहीं हो सकता भी नहीं हो सकता ऐसी तो ई को आ नहीं होगा तो मी मी रहेगा तब मी को जित होगा अपूर्वाभ्यास ह्रस्व यण होगा मिम्यतु हो ममऊ मिम्यतु मिम्यो हो ममऊ मिम्यतु मिम्यो हो ममित ममाथ ममिथ ममाथ एक पक्ष में भी गुण प्राप्त है एक अभाव पक्ष में भी गुण प्राप्त है सिप है ना सिप को थल थल के प्रति क्या होगा थल के प्रति अजंत होने से विकल सिट होगा जो धातु अनिट होता है ताश में उनको क्या होता है थल में इट विकल व में निट होता है प्राथमिक से तो इट पक्ष में भी गुण हो रहा था एकार इट अभाव पक्ष में भी गुण होकर एकार प्राप्त था अतएव एकार का निमित्त जो थल प्रत्यय प्रत्यय हुए धातु के मी को मा हो गया आकार आदेश हो गया मा ममा मामा ममा धन था तो ममा था और ममी था आताओ आतो लोप इटीच इट के प्रत्यय क्या हुआ धातु के आकार लोप ममी था ममा था मिम्य सुहो मिम्य ममऊ मिम्यव मिमीमा आ तो लोपेटी से आकार का लोप हो जाता है मिमीवा मिमीमा आत्रपद में सर्वत्र क्या होता है कित सिर्फ कहीं भी गुण वृद्धि प्राप्त नहीं मिम्ये सर्वत्र इसलिए मिमी बन के मिम्ये मिम्यात मिमीरे मिमीशे मिम्यात मिमिध्वे मिम्ये मिमी वह मिमीम है मीरा से ताश आया ताश के प्रति गुण प्राप्त था अतः एक पक्ष हो गया ना, ये होने की संभावना है मी को ई को, जहाँ ए होकर ए तो ई होने का निमित्त प्राप्त होते तो आकार से होने मीन आती मीन होती भिंगाम लपिचे से हाथ हो गया माता बिना दीजिए माता मातर मातर माता सी माता सा माता स माता श्री माता सा माता स माता मातर मातर माता से माता सा माता द्वे माता हे माता से माता स्म है माश्यति। यहाँ पर ऐसे के प्रति गुण प्राप्त है तो गुण को देखते हुए क्या एक त्वन की संभावना थी तो आकाराज कर दिया मास्यति मास्यत मास्यन्ति मास्यसे मास्यत मास्यत मास्यामि मास्यव मास्यामः मास्यते मास्यति मास्यन्ते मास्यसे मास्यत मास्यद्वे मास्ये मास्याव हे मास्यामहे। लोट लकार में मीनातु मीनातु मीनिता मीनिता मीनन्तु मीनी ही मीनिता मीनिता मीनिता मीनानि मीनाव मीनाम मीनिता मीनाता मीनताम मीनीश्व मीनाथा मीनिध्वम मीनीय मीनै मीनावहि मीनामहि अमीनात अमीनात अमीनीताम अमीनन अमीनन अमीनाः अमीनीताम अमीनीता अमीनाम अमीनीव अमीनीम अमीनीता अमीनाता अमीनता अमीनता अमीनीथाः अमीनाथाम अमीनीध्वम अमीनी अमीनीव अमीनीमहि मिनीयात मिनीयाता मिनीयुः मिनीयाः मिनीयात मिनीयात मिनीया मिनीयाव मिनीयाम मिनीत मिनीयाता मिनीरन् मिनीथाः मिनीयाथ मिनीध्वम् मिनीय मिनीवै मिनीमहि मियात मियाता मियासुः मियाः मियास मियास्त मियास मियास मियास्म। यहाँ तो जाएगा मासिष्ठ गुण प्राप्त है ना एकादशी के योग में मासिष्ठा मासियास्ता मासिनन् मासिष्ठा मासियास्ता मासिध्वम् मासीय मासी मही मासी मही इसके प्रति वृद्धि प्राप्त करनी की ईको ईको आई होना चाहिए था। ऐसे बाल कर क्या करते अपने आत हम आसी आत वंश क्या होता है सूत्र लगता है यम रमन माताम सक्च सिच को ईट होगा और आकार को सक का आगम होगा तो हम आसी हम आशिष्टाम हम आशिशु हम आसी ही हम आशिष्टम हम आशिष्ट हम आशिषम हम आशिशु हम आशिष्व रात्र कल में अमास्त अमासाता अमासत अमास्ता अमासत माध्वम अमासी अमास वही अमास नहीं अमास्यत अमासता अमास्यन अमास्य अमासत अमास्यत अमास्यम अमास्याव अमास्याम अमास्यत अमास्येता अमास्यन्त अमास्यथा अमास्येता अमास्यध्वम अमास्य अमास्याव अमास्याम ही। इस तरह से जहां जहां ये आई गुण और वृद्धि प्राप्त होता हो उन प्रत्यय प्रत्यय हुए धातु का आज कर देना अन्य सर्वत्र कार्य रहेगा अत निमित्त कार्य होंगे। शीय बंधने शीय बंधने धातु आदेश शह सह सबसे पहले क्या लगाएंगे धातु आदेश शह सह मूर्ध शिकार शिकार होगा सी धातु रह गया यकार की संज्ञा हुई अनिट धातु है शोपदेश है उभयपदी है इसलिए बांधना अर्थ में है बांधना अर्थ में सी धातु से लट दीक्षा प्राप्त शासना का ना सी ना और की मिला दीजिए सिनाती सिनाती सिनीत सीनंदी सिनासी सिनीत सुनीत सिनामी सिनीव सिनीम सिनीते सिनाते सिनते सिनीशे सिनाथे सिनीध्वे सिने सिनीव हे सिनीम है। इसी धातु से भी सर जोड़ देना विषय बनता धातु है वी सर जोड़ दो वी सी सी के सकार मूर्ध सकार हो जाएगा वी का ई को योग में मूर्ध सकार है ना हो जाएगा वह गुण आया आदेश दही प्रत्यय अच प्रति प्रत्यय विषय इसे विषय क्या है हमें बंधन में डालने वाला वस्तु है धातु अर्थ है बंधन है विशेष रूप में बंधन डाल देता है जन्म मरण के कारण बना देता है ये विषय खाना पीना ये सारा विषय जो है जितने भी है यही बंधन का कारण है। बंधन है तो शिशाय शिशी दंडल गा है वृद्धि हुआ आया आदेश मूर्ध में शिकार हो गया क्योंकि अभ्यास जो सी है इसके इनके ई है वहां वो इन हो गया उसे परम दिन शिकार मूर्ध में शिकार हो गया शिशाय शिशाय शिशाय शिशिय असंयोग परम है यण होगा शिशाय शिष्य तु शिष्यु शिष्य था शिष्य था शिष्य तो शिष्य शिशाय शिष्य शिशिव शिशिम और शिष्य शिष्य शिष्यात शिशिरे शिशिषे शिष्यात शिशिध्वे शिशिध्वे शिष्य शिशिव शिशिम है सेता सेतर सेतर सेतासी सेता सेतास्था सेतासी सेता सेतास्व सेता सेतर सेतर सेता से सेता सत सेता द्वे सेता हे सेता स्व सेतास्म है शेष्यति शेषत शेष्यन्ति शेषसि शेषत शेषत शेषाम शेषाव शेषाम शेषते शेषते शेष्यन्ते शेषसे शेषेते शेषद्वे शेषे शेषाव शेषाम है स्नातु स्नीता स्नीतां स्नन्तो स्नीहि स्नीता स्नीतं स्नीता स्नानि स्नाव स्नाम स्नीतां स्नातां स्नतां स्निष्व स्नातां स्निध्वं स्नेहि स्नाव स्नामहि असिनात् असिनीताम् असीन असिनीन् असिनी असीनन असीनन है ना असीनाह असीनीतम असीनीता असीनाम असीनीव असीनीम असीनीता असीनाताम असीनता असीनीथाह असीनाथाम असीनीध्वम असीनी असीनीवहि असीनीमहि स्नीया स्नीयाताम स्नीयुः स्नीयाः स्नीयातम स्नीयात स्नीयाम स्नीयाव स्नीयाम और स्नीता स्नीयाताम स्नीरन स्नीता स्नीयाताम स्नीध्वम स्नीय स्नीवहि स्नीमहि आशलिंग यहाँ दीर्घ हो जाए अग्र सारवा दियो दीर्घ सीया सियासाम सियासो सिया सियासम सियास्त सियासम सियासो सियास्म शेषिष्ठ शेषिष्ठ शेषियासाम शेषिरन शेषिष्ठा शेषियासाम शेषिध्वम शेषीय शेषी वही शेषिमयी लुंग लगा अशेषित अशेष्ठाम अशेषु अशेषी अशेष्टम अशेष्ट अशेषम अशेष अशेषम अशेष्ट अशेषाताम अशेषत अशेष्ठा अशेषाताम अशेषध्वम अशेषी अशेष वही अशेषमहि अशेष्यत अशेषताम अशेषन अशेष्य अशेषतम अशेषत अशेषम अशेषावशेषाम अशेषत अशेषेताम अशेषन्त अशेषता अशेषेताम अशेषध्वम अशेष्ये अशेषावय अशेषाम वाता है स्क्वी आप्लवने स्क्वी धातु आप्लवन रत्न यह संयोग पूर्व है संयन नहीं होगा जायन प्राप्त जगह में यंग करेंगे इसलिए वंग स्क्वी है ना स्क्वी का संयोग है ना सक आप्लवन में चारों ओर कूदना सीधे सीधे कूद के जाना अलग है इधर उधर उधर उधर जहां चारों ओर कूद पान करना जैसे बच्चे होते चारों तरफ कूद फान करते रहते यहां से भगवत उधर उधर से इधर घूमते रहे कूदते रहेंगे छोड़ेंगे मेढक भी चारों दिशाओं में कूद कूद के जाता आप प्लावना ये भी अनिट है यहां होने से इत हो गया इत होने से उभयपति हो गया स्कुधातु स्कुधातु से हमें स्नु प्रत्यय भी करना है ना तो होगा ही ना तो होगा ही और स्नु भी करना इसके जो पहले आपने पढ़ा ना स्वादिभ्य स्नु स्नु प्रत्यय कार्यों को भी करना है इसे सूत्र ला रहे स्तंभु स्तुनभु स्कानभु स्कुनभु स्कुभ्य स्नुश्च स्नुश्च स्कुभ्य तो पंचमी का बहुवचन स्नु प्रथमा का एक वचन च अव्यय तीन पदों वाला सूत्र है चाक्षना इसलिए चकार कैसे क्या होगा स्नु एक बार होगा एक बार स्ना हो जाएगा इसलिए स्कू धातु से दोनों काम बनेगा एक बार स्नु एक बार स्ना दोनों होगा स्नु में क्या बचेगा नू स्कू नू ती स्कू नू ती स्कू नू ती सब प्राप्त स्नु हो गया स्कू नू ती रहा नू के को गुण हो गया स्कू नो ती सारधातु के यन करेगा अंतिम में हुष्णुव सारधातु के स्कुनोती स्कुनुता स्कुन्वंती स्कुनोषी स्कुनुता स्कुनुता स्कुनोमी स्कुनुव स्कुन्व स्कुनुम स्कुन्म लोपश्चासन वह जस्टु नहीं हुआ तो स्ना रहेगा स्कुनाती स्कुनीता स्कुनंदी स्कुनासी स्कुनीथा स्कुनीथा स्कुनामी स्कुनीव स्कुनीमा आदर पद में इसी प्रकार से स्कुनुते स्कुनवाते स्कुनवते स्कुनुषे स्कुनवाते स्कुनुद्वे स्कुन्वे स्कुनुवहे स्कुन्वहे स्कुनुमहे स्कुन्महे स्कुनीते स्कुनाते स्कुनते स्कुनीशे स्कुनाथे स्कुनिध्वे स्कुने स्कुनीवहे स्कुनीमहे एक सार्थक में हो ना जहां स्ना प्राप्त होता है नित्य वहां भी कल्प स्नु और और अर्धातुक में इसलिए प्रश्न उठता है लिट का लग गया अर्थ संज्ञा हुई इसलिए यहाँ स्नुष्णा कोई लफड़ा नहीं है स्कुस्कु कुस्कु चुस्कु है ना कोशु लगा चुस्कु नल गवा है वृद्धि आवादेश चुस्काव चुस्कुवतु चुस्कुवुहो चुस्कविथा चुस्कोथा चुस्कुवतु चुस्कुवा चुस्काव चुस्कव चुस्कुविव चुस्कुवीम सर्वत्र वंग होगा थल में विकल्प सिद्ध धातु त्रास में वो क्या हो जाएगा थल में विकल्प सिद्ध होगा और आत्र पद में चुस्कुवे चुस्कुवाते चुस्कुवीरे चुस्कुविशे चुस्कुवाते चुस्कुविध्वे चुस्कुविये चुस्कुविवहे चुस्कुवीमहे चुस्कुविध्वे चुस्कुविध्वे दो बनेगा विभाषे का चुस्कुविवहे चुस्कुवीमहे वहां एक एक बनेंगे स्कोता स्कोदार स्कोदार स्कोदासी स्कोदास स्कोदास स्कोदास्मी स्कोदास स्कोदास स्कोशति स्कोशत स्कोशन्ति स्कोशसी स्कोशत स्कोशथ स्कोश्याम स्कोशा स्कोशाम स्कोश्यति स्कोश्यते स्कोश्यते स्कोश्यन्ते स्कोशसे स्कोश्यते स्कोशध्वे स्कोश्ये स्कोशाव स्कोशाम यहाँ दो दो बनेंगे परसे पद में दो आतर में दो चार चार होगा हाँ लोट लगा स्कुनोतु स्कुनुता स्कुनुताम स्कुनवंदो स्कुनु ही स्कुनु स्कुनु स्कुनु स्कुनुता स्कुनुताम स्कुनवंत स्कुनुतम स्कुनुता स्कुनावानि स्कुनावाव स्कुनावाम और स्नापक से स्कुनातु स्कुनीता स्कुनीताम स्कुनंदो स्कुनी ही स्कुनीता स्कुनीतम स्कुनीता स्कुनानी स्कुनाव स्कुनाम आत्रपद में स्कुनुताम स्कुनवाताम स्कुनुदाम स्कुनुष्व स्कुनवाताम स्कुनुद्धम स्कुनावै स्कुनवावहि स्कुनवामहि स्कुनीताम स्कुनाताम स्कुनदाम स्कुनिष्व स्कुनाताम स्कुनिद्धम स्कुनै स्कुनावहि स्कुनामहि लंग में भी विधिलिंग में भी चार चार होगा है स्नु पक्ष और स्ना पक्ष लंग में अस्कुनोत अस्कुनोत अस्कुनुताम अस्कुन्वन अस्कुनोह अस्कुनुतम अस्कुनुता अस्कुनावम अस्कुन्व अस्कुन्व अस्कुनुमा अस्कुन्मा अस्कुनात अस्कुनीताम अस्कुनन अस्कुनाह अस्कुनीतम अस्कुनीता अस्कुनाम अस्कुनीव अस्कुनीम आतर में स्कुनुताम हाँ ये हले वो निकारो गया जितने हलादि गिप्त है वहां ये हले वो पर आजादि गिप्त में स्टाप स्नाम में ये याद रखना है स्टू में क्या होता है आजादियों में पुष्ट वो सार्वजन होगा और हलादि कुछ होना ही नहीं है आतर में अस्कुनीता अस्कुनीता और अस्कुनाताम अस्कुनता अस्कुनीथा अस्कुनाथाम अस्कुनीध्वम अस्कुनी अस्कुनी वही अस्कुनी मही हाँ अस्कुनुत अस्कुन्वाताम अस्कुन्वता अस्कुनुथा अस्कुन्वाधाम अस्कुनुध्वम अस्कुन्वी अस्कुनु वही अस्कुन वही अस्कुनुमही अस्कुन्मही ये और विधिलिंग स्कुनुयात स्कुनुयातां स्कुनुयुः स्कुनुयाः स्कुनुयातं स्कुनुयात स्कुनुयां स्कुनुयाव स्कुनुयाम स्कुनीया स्कुनुयातां स्कुनुयुः स्कुनुयाः स्कुनुयातं स्कुनुयात स्कुनुयां स्कुनुयाव स्कुनुयाम पर्षपदो आत्रपद में स्कुन्वीत स्कुन्वीयातां स्कुन्वीरं स्कुन्वीथा स्कुन्वीयातां स्कुन्वीध्वं स्कुन्वीय स्कुन्वीवै स्कुन्वीमहि स्कुनीत और जो बाकी जो चार है सूत्र में स्तंभु स्तुनभु स्कनभु स्कुनभु ये जो चार धातु है ये पाणिनि धातु पाठ में गिनती नहीं है, इन पाणिनि ने अपने सूत्र में पढ़ लिया इनको, इन धातु पाठ गिना है ना, उस धातु पाठ में नहीं लिखा पाणिनि जी, केवल सूत्रों में गिन लिया। ऐसे धातुओं को कहते हैं सौत्र धातु, और इनका अर्थ भी इसलिए पाणिनि धातु पाठ में तो मिलेगा नहीं, जब इनका वो पाठ ही नहीं है तो अर्थ कहां से मिलेगा। इसे अर्थ भी स्वयं बता, सर्वे रोदनार्ता परस्मयी पदिना, ये सभी के सभी रोदनार्ता रोकना अवरोधनम, इन सब का अर्थ एक है रोकना थामना, और ये सब के सब केवल परस्मयपदी होते हैं, वैपदी नहीं। स्तंभु धातु, स्तंभ में उकारिक संज्ञा, स्तंभु में भी स्तंभु स्तंभो, इन सभी में भकार उत्तर जो उकार है उनकी संज्ञाओं की चली जाएगी। स्तंभ तुंभ स्कन स्कुंभ ये धातु बचेगा, उनसे क्या होगा लक टिप सब प्राप्त स्ना, स्तंभ स्ना का ना है श्रंति, सूत्र में है ना चार स्तंभु स्तंभु स्कनभु स्कुंभु, ये चार स्कूल तो अपने पढ़ाई धातु पाठ में था, स्कूल आप लोगों ने अंत वाला सूत्र में जो चार है सूत्र में जो है वो सौत्र है, ये चार धातु इनका केवल परिषद में चलाना है, चलाइए स्तंभ स्तंभ रहेगा धातु, और वहां पर क्या हो गया लट टिप सब प्राप्त स्ना, स्ना का ना स्तंभ ना ती, स्तंभ ना ती है क्या बनेगा स्थपनाती, कि गीत प्रत्यय है ना अनिता मलोपदाया किंगिति च, स्ना का ना क्या होता है गीत, गीत के प्रति क्या होगा धातु का नकार लोप हो गया स्थप बचा, स्थपनाती मिला जाए स्थपनाती स्थपनीत स्थपनती स्थपनासी स्थपनीत स्थपनीत स्थपनामी स्थपनीव स्थपनीमः